tu z zachodu mamy wszystko, czego trzeba, aby w szczęściu ci dopomóc. Rzeczy, których ty nie masz, których nigdy nie widziałeś, nie poznałeś, nawet nie wiesz, co cię czeka. Będziesz z nami, jeszcze będziesz z nami. Szczęścia się nie zaprzesz, aż po koniec dni ostatnich.